राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज आश्विन शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2056 19 अक्टूबर 1999 प्रातः लगभग 9:30 बजे ब्रह्मचर्य आश्रम चूरू राम पराकृत नवदंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करवलीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण गौरे भ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो भाई, मनुष्य जन्म खास परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही हुआ है। उसे ये साधन है, ये विद्या पढ़ना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, चारों वर्णों का चारों आश्रमों का काम है उस परमात्मा की प्राप्ति करना है। मनुष्य मात्र का ध्येय एक ही है। इस वास्ते संतों ने यहां तक कहा है कि मनुष्य मात्र परमात्मा की प्राप्ति का ही साधक है, अधिकारी है। वो कैसा ही है, वो परमात्मा की प्राप्ति का अधिकारी है। कई लोग अधिकारी अलग अलग मानते हैं, परंतु विशेष संतों का कहना है कि मनुष्य मात्र परमात्मा की प्राप्ति का अधिकारी है। भाई हो, बहन हो, कोई हो, किसी शरीर में हो, किसी वर्ण में हो, किसी आश्रम में हो, खास बात यह है। उसके लिए जैसे ब्रह्मचारी अपना अध्ययन करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो पढ़ाई का भी लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति है। इस वास्ते परमात्मा ब्रह्मचारी दो तरह के माने गए हैं। एक विभाजी निष्ठक ब्रह्मचारी होते हैं, एक उपकुर्बान ब्रह्मचारी होते हैं। नैष्ठिक ब्रह्मचारी वे होते हैं जो ब्रह्मचर्याश्रम से ही संन्यास में चले जाते हैं, ब्याह शादी नहीं करते, परमात्मा की प्राप्ति करना है। अब परमात्मा की प्राप्ति करना है सब मात्र मनुष्य काम है, तो ब्रह्मचारियों में दो भेद होते हैं। जिन ब्रह्मचारियों के ऐसे विचार है कि परमात्मा की प्राप्ति को करना है, पर संसार का नमूना भी देखना है, इसका स्रोत त्याग हम कर नहीं सकते, ये भी देखना है क्या है इसमें, कैसा है, इसमें है, फिर परमात्मा की प्राप्ति करेंगे। ऐसा जिनका विचार होता है वे होते हैं उपकुर्बान ब्रह्मचारी। उपकुर्बान मानो ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद फिर विवाह करना, गृहस्थ बनना, गृहस्थ बनने के बाद वानप्रस्थ बनना, और उसके बाद सन्यासी होकर परमात्मा की प्राप्ति करना, ये उनका क्रम होता है। इस क्रम से जो निष्ठ ब्रह्मचारी होते हैं वो परमात्मा की प्राप्ति ही चाहते हैं, वो कुछ नहीं चाहते। अब परमात्मा की प्राप्ति के लिए काम करना है, तो वे ब्रह्मचर्याश्रम से ही परमात्मा में लग जाते हैं, फिर परमात्मा की प्राप्ति कर लेते हैं। और मनुष्य मात्र परमात्मा की प्राप्ति करना करता है, एक करना चाहता है, एक करने के लायक है, एक पात्र है। तो आप लोगों से यही कहना है कि जहां जिस जगह हो आप, कोई ब्रह्मचारी है, कोई गृहस्थ है, कोई वानप्रस्थ सन्यासी, वानप्रस्थ बहुत कम मिलते हैं और देखने में भी कम आते हैं। दो ही मुख्य देखने में आते हैं, एक गृहस्थ है, एक सन्यासी, एक साधु है, एक गृहस्थ है, दो ही ज्यादा देखने में आते हैं। ब्रह्मचारी थोड़ा देखने में आते हैं। तो सबके लिए परमात्मा की प्राप्ति सबके लिए। तो ब्रह्मचर्य पालन करने वाले ब्रह्मचारी भी अपना ठीक ब्रह्मचर्य का पालन करे और विद्या अध्ययन करे और अपने को श्रेष्ठ बनावे। ब्रह्मचारी के लिए आवश्यक होती है बातें, जो ब्रह्मचर्य आश्रम में आया है तो ब्रह्मचर्य आश्रम में ही परमात्मा की प्राप्ति कर ले, नहीं तो अपने ब्रह्मचर्य का पालन ठीक रहेगा। जिस आश्रम के है उस आश्रम के नियमों का पालन करे और नियम पालन करके ब्रह्मचारी के लिए खास बात है ब्रह्मचर्य का पालन करना और शरीर को ठीक बनाना। इस वजह से ब्रह्मचारियों के लिए व्रत उपवास आदि नहीं बताया है, वे भूखे रहना करना ही नहीं बताया है, क्योंकि ये सब तैयारी करना है। आगाली गृह रूपी मकान बनाना है तो मकान में थम्बा और नींव दृढ़ होनी चाहिए, सब ठीक बनेगा। तो ब्रह्मचर्य आश्रम में शरीर को ठीक बना होता विश्वास वाला ज्ञान है, ब्रह्मचारी को देगी तरह हो जाए धार शान की तरह मजबूत। एक विद्वान थे काशी के, जो गए कश्मीर में, कश्मीर में अच्छे विद्वान होते थे पहले, नामी विद्वान, कैयठर दई जयठर मम्मठर, बहुत विद्वान नामी, बड़ा गहरा अध्ययन करते थे। तो वहां गए, वहां शास्त्रार्थ किया, जो पंडित वे जब बाहर निकले तो एक वो पहलवान उछल कर रहा था, उसको देखा तो उस ब्रह्मचारी उसने कहा, पहलवान ही नहीं, कोई बातें ही जानते हो, और भी जानते हो कि क्या चाहिए, तो तुम क्यों कह रहे, कुछ जानते हो गया हुआ। हाँ, उसी तरह से चट्टा पर कपड़ा कर लंगोटा कस के तैयार हो गए। राजा को जाकर के महाराज, वो तो विद्वान ऐसे है, मेरे को भिगे पहलवान से तो कहते ठहरो ठहरो, हम आते हैं, हम आएंगे देखेंगे, विद्वत्ता तो देखी अब वो भी देखेंगे। तो आ गए सब, सब डरते गया तो पछाड़ दिया, फिर पहलवान को पछाड़ दिए। तो कोई बाणी थोड़ी है, सब तरह से तैयार करना है ब्रह्मचारी के लिए, सब तरह से ही उतर करना, लड़ाई करे तो लड़ाई तैयार, कुश्ती करे में तैयार। तो ब्रह्मचारियों को ऐसा मजबूत रहना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, आश्रम लगाना चाहिए और किसी विद्या में कम रहेंगे नहीं, और पढ़ाई में ऐसा होना चाहिए कि भाई तुम पढ़ते हो तो तुम्हारे साथ हम ईर्ष्या करते हैं, ईर्ष्या, देखो तुम तेज हो, हम तेज हो, हम पहले तुम्हारा उसे रहने दे देते हैं, जब परीक्षा आएगी उसमें एक नंबर हमारा होगा, तुम तैयार हो जाओ, हम कम नहीं रहेंगे, हम और एक नंबर में आएंगे। हम नहीं तो आप क्या होगे, हमारे को पता नहीं था पहले, इस बार तो मालूम कर देते हैं। तो इस तरह से पढ़ाई भी ठीक से करके नामी विद्वान बने। ये नामी विद्वान बनते हैं ना ब्रह्मचारी, वे ब्रह्मचारी अच्छे विद्वान बनते हैं। जो ब्रह्मचारी अच्छे होते हैं वो विद्वान भी अच्छे होंगे। और विद्वान नहीं ऐसे नहीं होते, अरे बहुत अच्छी होती वो सासु अच्छी होती। पहले बालक होता ठीक होता है, तभी दुर्धन ठीक होता है। तो इस तरह से बालकों को खूब व्यायाम करना चाहिए। ये दूध भी लाते हैं यहाँ पर, व्यायाम भी कराते हैं, आसन भी करवाते हैं। तो सब तरह से होशियार होना चाहिए। इस बात से द्रोणाचार्य ने कहा है, सापेर भी शरीर भी। अब भाइयों युद्ध करो तो बाणों से लड़ लो, और जब साप देकर पशु कर सकते हैं तो बस तहोल भी रहता है। समझे, ब्राह्मण है, ब्राह्मण तो बल भी है, पशु कर सकते हैं और युद्ध कर सकते हैं। हो शस्त्र से विद्या में बड़े कुशल थे, बड़े दामी थे द्रोणाचार्य महाराज। इस तरह से विद्वान बनना चाहिए ब्रह्मचारियों को। तो जो कोई बनावे किसी विषय में, जो विषय अध्ययन किया है उसमें हमारे से तेज रह जाते, तो क्या अध्ययन किया। शेठ जी की बात ये सुने, शेठ जी कहते देखना चाहिए कि कौन विद्वान है तेज। उन्हें सब में कहते हम दुकान के ऊपर लिख दिया था, हम कोई पूछे सूत्र दे दे एक रुपया देंगे, अरे हमारे कोई पूछे और नहीं आएगा तो एक रुपया देंगे, रहने का नहीं देंगे। मैंने पूछा तो आप रुपये लगे कि मैंने पूछा वो बता दिया एक दो रुपये लगे, ज्यादा नहीं लगा। तो पूछ ले मेरे को ना, ऐसा नहीं हुआ, मैंने पूछ लिया और बता दिया ऐसे एक दो रुपये लगे, ज्यादा नहीं लगे। तो यू हरेक विद्या गुण से शेर जी ने कहा, मैंने विचार भी ऐसा ही किया कि कौन प्रसिद्ध है आत्मा, सब आत्मा कौन से तेज है, उनसे तेज होना अपने, उनसे अच्छा होना। ऐसे विद्या रखकर विद्या अध्ययन करे तो विद्याधीन होता है तेज। जयपुर में एक विद्यालय थे, ऐसे उनकी बात भी सुनी, पहले क्या दिया हम एक नंबर आएंगे, दूसरे के लिए तैयारी तैयारी कर लो, अभी समय मिला है, समय पड़ा हुआ है, तैयार हो जाओ तुम भी, आ जाओ मेरे सवाल हो तो मैं तेज होऊंगा, सबसे शेर होगा। इस तरह से उत्साह रखना चाहिए, उत्साह उत्साह संपन्न मदीर के सूत्रम क्रिया विधिश्लेषम। सात गुण जिसमें होते, सात गुण जिसमें होते हैं उसे लिया सिद्धि संयम याद निवास हेतु। धर्मशाला जहां बनी हुई है उस धर्मशाला को बुलाने के लिए जाती, धर्मशाला मुसाफिरों को बुलाने के लिए जाई जाती, धर्मशाला को ढूंढते। इसी तरह से ऐसे उत्साही आदमी को लक्ष्मी और विद्या ही ढूंढते हैं, कहा रहे हम किस जाए, ऐसे उत्साही बात प्रत है। सिद्धि स्वयं याद निवास है तो रहने के लिए ठंडन धर्मशाल से आए, नहीं रहने रात्रि में रहना है तो धर्मशाल कहाँ है भाई, रहने की जगह कहाँ है। इसे लक्ष्मी स्वयं याद निवास है तो कोई ऐसा पाठ है कि सिद्धि स्वयं याद निवास है तो उत्साह संपन्न, पहले उत्साह चाहिए। अधिक सूत्र थोड़े समय में होने वाले काम को ज्यादा समय लगा देते, वो दीर्घ सूत्री है, दीर्घ सूत्री विनश्यति। थोड़े समय में काम हुआ थे, लंबा समय लगा थे, सब काम समझना चाहिए ठीक तरह से, और जो काम सामना हुए उसको सरल रूप से करना अच्छी रीति से। क्रिया विधि क्या हो और हरेक काम करने की विधि को जाने, कौन सा काम कैसे करना चाहिए, रोजना काम होते इन्हें माइया को पुरुष नहीं आते, बूढ़ी हो जाती, बूढ़ी पुरुष नहीं आता। रसोई बना हुआ है, पुरुष रसोई बनाने आनी चाहिए, सब पुरुष आना चाहिए, पुरुष ने मुख्य भाग जो पहले खास शीर है सिरा है जिला खास वो पुरुष चाहिए, उसमें साग रोटी से कुछ चाहिए सबसे पहले हो। तो इस हरेक काम ठीक तरह समझो, स्नान कैसे करना, हाथ कैसे धोना, बात कैसे करनी, पढ़ाई कैसे करनी। हमारे सहपाठी थे चंद्रराम जी, वो प्रतिमा परीक्षा पास हो गए थे, तब कहे अब मैं पढ़ना सीख रहा हूँ, अब मेरे को पढ़ना आया सीख रहा हूँ, पढ़ना कैसे चाहिए। जो पंडित जी उन्होंने उद्दृष्टि की तरफ ध्यान रखे, इनको देखे और वे कह रहे हैं जो जो बात कह रहे हैं सुने ठीक तरह से मनन करें, तो पढ़ाई करते करते पढ़ाई नहीं आती, पढ़ाई करने में पढ़ाई करना नहीं आती, काम करते हैं वो काम करना आता नहीं, ईश्वर ठीक नहीं भी सीख रहे। प्रथम परीक्षा पूरी कर दी तब तो कोई मैं पढ़ना सीखा हूँ, हम ऐसे पढ़ना चाहिए तत्परता से, रोटी कैसे बनानी चाहिए, थोड़ी देर पढ़ाई छोड़ दी, थोड़ी पढ़ाई छोड़ दी, दिन भर शरीर नहीं बनेगी, तत्परता से अच्छी तरह से बनाई जाए तो बहुत जल्दी बन जाएगी। साग रोटी बनाया था क्या, पापड़दार साग बना, साग तैयार जी भोजन हो सब, इस तरह से तैयारी जल्दी करनी चाहिए। तो हरेक काम में श्रेष्ठ होना अपने, किसी काम में भी जो जो काम सामने पड़े उसको काम ठीक करना, आसनों को ठीक करना, व्यायाम भी ठीक करना, कुश्ती ठीक करना, दौड़ भाग में जो तेज गोड़ निकले अजो सामने हरेक विषय में, तो इस तरह से विद्यार्थी हुए तेज पढ़ाई करे अच्छी तरह से, अपनी अपने क्लास में सेट रहे, अपने क्लास है उस क्लास में तेज, सबसे तेज एक एक विद्यार्थी को तेज रहना चाहिए। ऐसी बात नहीं रखनी ये कम पढ़े ये कम पढ़े, ऐसा ईर्ष्या में ऐसा होता है ये कम पढ़े तो कमजोर रह जाए, ना ये तेज हो मेरे से जो मेरे को भी तेज बढ़ेगा अवसर मिले, अगर तेज नहीं होगा तो हमारे तो नहीं रह जाएगा, हमारा अध्ययन में कम रह जाएगा, हमारे से तेज बने तो उसे तेज बढ़ने का मौका हो। और विद्यार्थी देखे मैंने जो विद्यार्थी विद्वान सरदार संस्कृत बोलते संस्कृत बोलते कि हम हार जाए तो हम विद्यार्थी है, हमें बेइज्जती नहीं, पंडित हार जाए तो बेइज्जती हो जाए उसी, इस वजह से हम डरते ही नहीं, अरे फट संस्कृत बोलते हुए हर जाति का विद्यार्थी है पढ़ते हैं पढ़ाई करते हैं, इस तरह से पढ़ाई करो उत्साह बढ़ा है तो विद्यार्थी अच्छे होते हुए विद्वान भी अच्छे होते हैं, वो उत्साही होते हैं, ऐसे उत्साह रखना विश्लेष हो सकते। चौथी बात आई देखो उत्साह संपन्नम और दीर्घ सूत्रम क्रिया विधिज्ञम विश्लेष हो सकते हो सार आदि कोई विषय नहीं करेंगे, शुद्धार्थ ना होता शुद्धा कोई विषय सेवन नहीं करेंगे किसी का ही, दूध आदि पियेंगे सब करेंगे, दूध नहीं तो चना चना भोज लें, चना चना में शक्ति वही है, दूध में शक्ति वही है, चना में भी चना धोकर साफ कर भिजो दे शुद्ध पानी में, फिर सुबह चना में छिलका उतार धो दिया चाल दिया थोड़ा चना व्यायाम करके तो उसे भी अच्छा रहता है। दूध वजन में क्या है क्या दूध की बात बढ़िया ही है, अंकुरित हो जाए तो बढ़िया बात, उससे ही मन में वो थोड़ा हिस्सा होती उसको हम अच्छा नहीं मानता है, अमृता को हिंसा मानते हैं। भगवान तो अमृता न कहते हैं, वो अमृता न कहते हैं, और जमाना निकल जाते हैं वो जमाना बड़ी शक्ति होती है। गेहूं लगा हुआ जमाना घोट कर पिया जाए तो दूध जब तेज हो तो दूध कम नहीं होता, जैसे तेज होता है ऐसे ही चना का साग होता है, ऐसे ही बहुत ताकतवर होते हैं। दूध पिए दूध पिए बस ठीक है, अंकुर तो अच्छा बना है, अब बड़े हिस्सा मानते हैं। जब अंकुर पैदा हो जाता है उसमें क्रिया पैदा हो जाती है ना, तो प्राण आ जाते हैं, उसे प्राण शक्ति, प्राण शक्ति हो जाती है, इस बात उसे हिस्सा मानते हैं। प्राण शक्ति को कुछ नहीं, जैन आदमी तो उसमें कच्चे आदमी को हाथ नहीं लगाते, हाथ नहीं लगाते, और जीव है उसमें, जीव को तकलीफ होती है। अपने जीव बने उसे हिंसा नहीं मानते, अपने जीव तो है सब में, सब में जीव है, पर वह हिंसा नहीं मानते। जब तक उसमें प्राण शक्ति नहीं हो तब तक हिंसा नहीं है। जीव तत्व है, उसमें दुख भी नहीं होता, पीड़ा भी नहीं होती। प्राण शक्ति होने पर ही वृक्षा में पीड़ा बहुत कम होती है, जैसे सुषुप्ति में हो ऐसी पीड़ा होती है, विशेष इसमें दर्द नहीं होता। स्थावर में कम होता है, स्थावर में जंगम में ज्यादा होता है, जंगम में भी गाय आदि में पीड़ा ज्यादा होती है, उसे हिस्सा ज्यादा बनी गई है। जितना उपयोगी पशु है उसकी हत्या ज्यादा हत्या बनी गई है। तो इस तरह से अपना व्यायाम करके अच्छा बना है। क्रिया भी दी हम विश्लेष सकता हूँ, और सूर भी तो चाहिए, लोग डरता है इसमें भूत रहता है। अरे मरा वो जीवन जीता हमारा काम नहीं कर सकता, मरा क्या काम करेगा, मुर्दा डरता है, मुर्दे से डर, मुर्दे से डर, मुर्दे से ही कमजोर। भगवान को याद रखो, मैं छोटा था तो ये चला घूमते चलते हरिमसाण देखा, मसाण डर आ गया, हरिमसाण में आ गया। तो वो महावीर जी बना उसमें ये नहीं आया, भूत पिशाच निकल नहीं आवे, महावीर जी ने ये याद नहीं आया। जय जय जय हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव के नाम, जय जय जय हनुमान गोसाई। भाई बैठिए शांत, जय जय जय हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव के नाम, जय जय जय हनुमान गोसाई। ये सब भाई बड़ी तो भाई मिटता है, हमेशा ऐसे भाई मिटता है, इसलिए कहा मैंने धर्मांतर से याद है, हनुमान जी को याद करो। भूत विश्वास महावीर जब नाम सुना, भूत विश्वास निकट नहीं आवे, निर्भय हो जाता है। तो सूरवीर तरह और विज्ञान तेज करना, और माँ बाप की सेवा करो, माँ के रोजी ना पग पकड़ाना, माँ के चरणों को मस्तक से छूना। संसार में माँ के समान किसी का आदर नहीं है, सबसे अधिक माँ का आदर पता है। माँ जितना पालन करने में तकलीफ उठाती है, संसार में कोई ऐसा प्राणी नहीं है माँ के समान सेवा करता हो। मात्रा समम नास शरीर पोषणम, शरीर को पुष्ट करने के लिए माँ के समान कोई नहीं। तो घर में काम धंधा है माँ का सहायता करना, माँ कैसे काम करना, मातृभक्त होते हैं उसी उन्नति होती है। युधिष्ठिर महाराज से युधिष्ठिर महाराज पांडवों के बड़े भाई, युधिष्ठिर भीमसेन अर्जुन नकुल सहदेव पांच भाई थे, पांच भाइयों में युधिष्ठिर महाराज मातृभक्त बहुत थे। द्रौपदी का विवाह हुआ तो द्रौपदी को स्वयंवर में जीत लिया, जीतने के बाद में द्रौपदी को ले चले भाई, भिखारी थे साधु बने हुए थे, ब्राह्मण ब्राह्मण बने भिक्षा आधा करते माँ को दे देते, आधा भाग तो माँ देती भीमसेन को, आधे में पांचों का काम सकता। और उस नगर में काम पड़ा तो दो भाइयों के गोदी में दो भाइयों से डाले माँ से डरी है वहां सारे गाड़ी गिर रहे दो भाइयों को गोद में ले गए दो भाई अट चढ़ा लिया माँ को बैठा था समझे पांचों में चला गया तो सही तो जीत गया जब जीत गया द्रौपदी को तो ठहरे हुए तो साथ ले गए और माँ को कहा माँ हम एक चीज लाए एक चीज लाए माँ ने कहा बेटा पांचों भाई लो लड़की लाए जीत पांच भाई कैसे ले तो भाई मेरी बात कैसे कैसे हुई सच्ची कहेंगे तुम्हारी बात सच्ची कहेंगे द्रौपदी के सामने गए हम पांचों भाई प्यार करेंगे तो सुंदर लड़की देख कर तू मन चलाता है मैं नहीं चलाता हूँ हमारी माँ ने कहा है कि हम पांचों प्यार करेंगे साथ में द्रौपदी ऐसा हो नहीं सकता एक अर्जुन ने जीता है अर्जुन प्यार करेगा नहीं पांचों करेगा विवाद किया वेद व्यासी मेरा पलट हुए वेद व्यासी क्या तू धर्म बताता है धर्मराज है ये खास क्यों धर्म बता रहा है ये कहते वही धर्म है जिसको साफ युवा हुआ पैदा वरदान में है दोनों है एक साफ था एक वरदान था द्रौपदी को द्रौपदी के पीछे पांच गाय के पीछे पांच गोद जा रहे थे जो हंसी जानेंगे कि तेरे पांच पति हो गए साप हुआ और भगवान शंकर की पतवश्चर्य करी पति तीर्चारित कर्म जिससे तीर्चारित स्त्री है नहीं बच्ची पति की पता के लिए उपासना किसी करती गौरी की करती है गौरी और ईश्वर इनकी उपासना लड़कियों की क्या करती है अच्छा बर्तन पति बने मैंने मांग दिया समान पति देव समान देव रो ऐसा हो पद ऐसे तो इस दृश्य में मानते थे तो भगवान शंकर की तपस्या शंकर प्रकट हुए ये बेटा भगो भगो कि मेरा पति पति पति पांच वर्ग के पांच पति हो गए मैं देख जाते थे पांच दबका पांच दबका है पांच पति हो गए थे मेरे व्यास ने कहा पांच पति होंगे ये पांच पति ये एक है ये मार्कंडेय पुराण में कथा आती है ही बात पांचों ही एक ही थे पांच पांच नहीं थे एक ही थे एक ही पांच बने थे इस तरह से हुआ तो जीत करके आए तो माँ की आज्ञा को गई कि पांचों ही लो पांचों कैसे करेंगे पांचों ब्याह करेंगे राजाओं का और बात देती थी ब्याह नहीं करते हम मार करके भाव तो क्या करें बहुत स्वास्थ्य करेंगे हम तो करेंगे समझे माँ ने कह दिया माँ की बात साफ नहीं तो इस वास्तव माँ की आज्ञा पालन करो पिता की आज्ञा पालन करो बड़े भाई की आज्ञा पालन करो तो जितने घर में कपड़े हैं उनकी सेवा करो और जब जाओ विद्वान पढ़ने के लिए तो महाराज को नमस्कार करो नमस्कार कर फिर बैठो पढ़ने लिखे बैठो नमस्कार करके बैठो राम ने और तू ना बैठ पढ़ने ठीक है वे तो वेस्टल जाए हमारा कुर्सियों पर बैठे रहे विद्यार्थी तो बैठे कुर्सियों पर और अध्यापक है जो काले बोर्ड के सामने खड़ा रहे विद्यार्थी बैठे गद्दी बैठे महाराज भरे गद्दी पर विद्यार्थी बैठे सामने उनको पढ़ाया करते ऊंधी रीत चल है ऊंधी आजकल पर कहते तले अंधेर हुए आज तीर तले नीचे अंधेरा है ऊपर अंधेरा नीचे जय प्रकाश दीपक क्यों था बुद्धि चली जाए पश्चिम में पश्चिम चले जाए सूर्य तो रात हो जाए सूर्य भगवान इतने प्रकाशशाली है ये पश्चिम से चला जाए तो रात हो जाए, अंधेरा हो जाए सब। जो भारतवर्ष की बुद्धि चलेगी पश्चिम में, अंधेरा हो गया। अब कहीं खड़ा मिल मेरी जान मार दो, मार दो, मन का नजर मत दो, छपा उजाड़ करें भैया। आप लोग उत्साह से पड़े हो, विश्लेषण किया उत्साह संपन्न आदि सूत्र क्रिया विधिज्ञ विश्लेषण सूरम और कृतज्ञ, और जहां से जिनसे लाभ लिया है उसे कृतज्ञ रहने। जो किसी से कुछ भी बात लिया है तो एक बात याद रखी, शेठ जी आपने देखा होगा सत्संग करके पाठ पूजन करके बैठा कर, थोड़ी देर बैठते ही थे। वो कारण क्या कि यहाँ एक नाड़ी चलती है, वो नाड़ी से नाड़ी जप हुआ हमारे, तो इनसे एक जप मिला है तो उम्र भर में कृति कह रहे थे, जिसे लाभ पाया है। देर बैठते तो जो कृतज्ञ होता है वो बड़ा उन्नत होता है। दृढ़ सौर्य से मित्रता रखी, जैसे कृष्ण भगवान ने सुदामा से मित्रता रखी तो मित्रता का पालन किया अच्छी तरह से, ऐसे मित्रता रख दी आपस में। कोई भी चीज बढ़िया खाने की मिले तो सबको प्यारी, छोटे हमारे विद्यार्थी छोटे छोटे विद्यार्थियों पर दे, तुम्हारे माने याद छोटे विद्यार्थी को देव बांट रखाओना बैकुंड जाओना, समझे बांट रखाओना बैकुंड जाओ, बर्ताव कर दो। अरे कुछ देर जा सब सिखाना, छोटे ब्रह्मचारियों में सिखाना, पढ़ना पढ़ रहे हुए सिखाना। हम तो ऐसा पढ़ते थे, हम पढ़ते थे और हमें छोटे पढ़ने में लोग पढ़ाते थे, तो पढ़ाने की बात कहने बात ही कही आ गई याद। तुम सीखो पढ़ाने में, जो पढ़ाने वाला मिले उसको पढ़ो, पढ़ा का उत्साह रखो मन में, हिम्मत नहीं आ रही। देखो एक बताओ बात, पढ़ाई करते जो पढ़ाई का आदर नहीं करता, उदीनता करता है, याद नहीं करता, उसको विद्या फली बुद्धि होती। हमने किया है, हमने प्रमाद भी किया है, बुद्धि बुद्धिमान लड़के होते हैं प्रमाद करते हैं। जैसे बुद्धि कम होती खूब होता है, बैंत खूब होता है, वो बुद्धि तेज होती है वो बैंत कम करता है। याद करने का क्या है, हमने प्रमाद किया है। प्रमाद करने पुस्तक ऐसी बुरी लगती थी, उसको जुकार में लुच्छी पकड़ ली, पुस्तक देखे बुरी लगे, ये दशा होती। और ठीक याद करने पर लोगों हमने याद करी, सिद्धांत को भी लगा महाराज को बता दी, खुश हुआ पढ़ने महाराज, दोनों काम किया हुआ हमारा। प्रमाद भी किया, प्रमाद नहीं करना, ठीक था विद्या याद करना, जितना पाठ पढ़ाया है कहीं पूछ लो। हमारे विद्यार्थियों में से एक विद्यार्थी थे, कोई विद्या पाठी पढ़ने से खुद काम पढ़ा तो राम नारायण क्या बात कैसी है, दारा दास नाम। कोई बात पूछ लो बता दी, जब मारे थे हम भूल जाते, कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल ईश्वर राम जी थे, एक एक विषय में एक एक विद्यार्थी थे। कभी जैसे राजा भोज के नव रत्न थे, ऐसे हमारे विद्यार्थी है तो भी बहुत तेज थे। चीज गांव पड़ी है किशोरदास जी ने सब बता दे, गांव पर चीज एक एक विद्यार्थी तेज। अशुद्धि निकालने में हमारे चिमन राम जी थे, हम सबसे तेज थे। एक गंगा रामा दिख बजे एक पंडित निकला, इस पुस्तक में मैं अशुद्धि निकालूंगा, पहले कह दिया पहले अशुद्धि निकालूंगा, देख करके अमुख से मैं संदोभंग होता है। ये संदोभ ज्ञान नहीं है, उनमें संतों को होता है, हमको शुद्धि इसमें शुद्धि में से मतलब जमा शुद्धि से हमको ईश्वरम तेज सौ सवा सौ श्लोक याद कर देते, याद करने में तेज थे, रामनारायण जी याद रखने में तेज थे, ऐसे विद्यार्थी होते थे हमारे नवरत्न है गए विद्यार्थियों में, ये सब तेज थे। तो श्रेष्ठ तुम भी तेज बढ़ो, श्रेष्ठ बढ़ो, उत्तम बढ़ो। ये दस दस का समय हो गया, अब तुम पूछो कोई बात। विद्यार्थी पूछा करते महाराज, बड़ी बढ़िया बढ़िया पूछे पूछो। एक आप फरमाते हैं यहाँ ऋषिकुल की बात है, विद्यार्थी आपस में बात कर रहे थे कि ज्ञान कायम है कि बेरो पटकियो सुननी मेरी शिवधाम जी हम पहले यहाँ आए थे, शेठ जी आए नहीं थे, शेठ जी एक झगड़ा था उस झगड़े निबड़े में लगे, बड़े विशेष न्याय करते शेठ जी, 10-15 दिन लगा देते मैं, पर न्याय न्याय कुर्सी चमचा इनमें भी बैठ गए करोड़पति लखपति आदमी, शेठ जी सब ने राजी राजी कर दे सब सब आए थे। उससे पहले ही अच्छी कुटिया थी फूस गई, वह बिठा रहा था मैं गांव में भिक्षा मांगते थे, मैं ठहरता। शेर जी आए, शेर जी कहा मैं हम तो आप तो सेवक है, सेवा करने वास्ते आए हैं। तो पहले आए थे, पहले यहाँ मिले शेर जी दर्शन यही हुए। इस विद्यालय में कभी आ रहे सुना पर जल्दी आएंगे, फिर वो लगे जल गई। शेठ जी का विद्यालय तेज बनना अच्छा, पूछो कोई बात पूछो, विद्यार्थी पूछो भाई। हरी शरणम हरी शरणम हरी शरणम हरी शरणम हरी शरणम हरी शरणम हरी जी हमारे बापू सिया जी मेरी मैया है, राम जी हमारे बापू सिया जी मेरी मैया है, राम जी हमारे बापू सिया जी मेरी मैया है, राम जी हमारे बापू सिया जी मेरी मैया है, राजा दशरथ जी हैं दादा हमारे, राजा दशरथ जी हैं दादा हमारे, राजा दशरथ जी हैं दादा हमारे, राजा दशरथ जी हैं कौसल्या महारानी सिया जी मेरी मैया है, दादी कौसल्या महारानी सिया जी मेरी मैया है, राम जी हमारे बापू सिया जी मेरी मैया है, राम जी हमारे बापू सिया जी मेरी है, राजा जनक जी हैं नाना हमारे, राजा जनक जी हैं राजा जनक जी हैं नाना है मारे राजा जनक जी है नाना है मारे ओ नाना है मारे ओ नाना है मारे नानी सुने ना महारानी सिया जी मेरी मैया है नानी सुने ना महारानी सिया जी मेरी राम जी हमारे बापू सिया जी मेरी मैया है राम जी हमारे बापू सिया जी मेरी मैया है लक्ष्मी निधि है मामा हमारे लक्ष्मी निधि है मामा हमारे लक्ष्मी मामा हमारे लक्ष्मी निधि है मामा हमारे ओ मामा हमारे ओ मामा हमारे मामी है सिद्धि महारानी सिया जी मेरी मैया है मामी है सिद्धि महारानी सिया जी मेरी मैया है राम जी हमारे बापू सिया जी मेरी मैया है राम जी हमारे बापू सिया जी मेरी मैया है लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चाचा लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चाचा लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चाचा शत्रुघ्न चाचा शत्रुघ्न चाचा हनुमत लव कुश भैया सिया जी मेरी मैया है हनुमत लव कुश भैया सिया जी मेरी मैया है राम जी हमारे बापू सिया जी मेरी मैया है राम जी हमारे बापू सिया जी मेरी मैया है सिया शरण है दास तुम्हारो सिया शरण है दास तुम्हारो सिया शरण है दास तुम्हारो सिया शरण है दास तुम्हारो दास तुम्हारो दास तुम्हारो राघव जू के छैया सिया जी मेरी मैया है राघव जू के छैया सिया जी मेरी मैया है राम जी हमारे बापू सिया जी मेरी मैया है राम जी हमारे बापू सिया जी मेरी मैया है राम जी हमारे बापू सिया जी मेरी मैया है ओ राम जी हमारे बापू सिया जी मेरी मैया है अरे मारो दुखड़ा सो पिंड छुटावन दे मारो दुखड़ा सो पिंड छुटावन दे सत संगत में जावन दे सत संगत में जावन दे मारो आवागमन मिटावन दे मारो संगत में जावण दे सत संगत में जावण दे ना मैं मांगू माल मलीदा ना मैं मांगू माल मलीदा अरे मोठ बाजरी तो खावण दे पिया मोठ बाजरी तो खावण दे सत सतसंगत में जावण दे, सतसंगत में मारो दुखड़ा सु हो, मारो दुखड़ा सु पिंड छुटावण दे, मारो आवागमन मिटावण दे, सतसंगत में जावण दे, नाम देखूं नाटक सिनेमा, नाम देखूं नाटक सिनेमा, हाँ नाम देखूं नाटक सिनेमा, नाम देखूं नाटक सिनेमा, प्रभु जी को ध्यान लगावण दे, पिया हरि जी को ध्यान लगावण दे, सतसंगत में जावण दे, सतसंगत में जावण दे, मारो दुखड़स हो, मारो दुखड़स पिंड छुटावण दे, हो मारो आवागमन मिटावण दे, सतसंगत में जावण दे, सतसंगत में जावण दे, अरे मैं मारे प्रभु का गुण गाऊं, मैं मारे प्रभु का गुण गाऊं, हाँ मैं मारे प्रभु का गुण गाऊं, मैं मारे प्रभु का गुण गाऊं, ओर गीत मत गावण दे पिया, ओर गीत मत गावण दे, सतसंगत में जावण दे, सतसंगत में जावण दे, मारो दुखड़ा सु हो, मारो दुखड़ा सु पिंड छुटावण दे, मारो आवागमन मिटावण दे, सतसंगत में जावण दे, सतसंगत में जावण दे, निंदा चुगली करे करणिया, निंदा चुगली करे करणिया, अरे मन तो हरि गुण गावण दे पिया, मन तो हरि गुण गावण दे, सतसंगत में जावण दे, मारो दुखड़ा सु हो, मारो दुखड़ा सु पिंड छुटावण दे, मारो आवागमन मिटावण दे, सतसंगत में जावण दे, सतसंगत में जावण दे, आज बनी है मारे राम रसोई, आज बनी है मारे राम रसोई, ठाकुर जी के भोग लगावण दे पिया, ठाकुर जी के भोग लगावण दे, सतसंगत में जावण दे, सतसंगत में जावण दे, मारो दुखड़ा सु हो, मारो दुखड़ा सु पिंड छुटावण दे, मारो आवागमन मिटावण दे, सतसंगत में जावण दे, सतसंगत में जावण दे, आज मारे तो घर संत पधार्या, आज मारे तो घर संत पधार्या, राम जी को रंग बरसावण दे पिया, राम जी को रंग बरसावण दे, सतसंगत में जावण दे, सतसंगत में जावण दे, मारो दुखड़ा सु हो, मारो दुखड़ा सु पिंड छुटावण दे, मारो आवागमन मिटावण दे, सतसंगत में जावण दे, सागर रामायण गीता सुख सागर रामायण गीता रस भरी कथा सुनावण दे वन रस भरी कथा सुनावण दे सत संगत में जावण दे सत संगत में जावण दे मारो दुखड़ा सु हो मारो दुखड़ा सो पिंड छुटावण दे सत संगत में जावण दे सत संगत में जावण दे चाहे तू मन मार कूट ले चाहे तू मन मार कूट ले चाहे तो रोटी मत खावण दे ओ पिया चाहे तो रोटी मत खावण दे सत संगत में जावण दे सत संगत में जावण दे चलो जी पिया जी बैकुंठ ले जाऊं चलो जी पिया जी बैकुंठ ले जाऊं हाँ चलो जी पिया जी बैकुंठ ले जाऊं चलो जी पिया जी बैकुंठ ले जाऊं परमानंद सुख पावन दे पिया परमानंद सुख पावन दे सत संगत में जावन दे सत संगत में जावन दे मारो दुखड़ा सु हो मारो दुखड़ा सु पिंड छुटावन दे मारो आवागमन मिटावन सत संगत में जावण दे सत संगत में जावण दे सत संगत में जावण दे है कोई ऐसा सेठ राम धन बरसावे है कोई ऐसा सेठ राम धन बरसावे है कोई ऐसा सेठ राम धन बरसावे है कोई ऐसा सेठ राम धन बरसावे वीतराग जन श्रेष्ठ राम धन बरसावे वीतराग नर श्रेष्ठ राम धन बरसावे धन बरसावे रस बरसावे धन बरसावे रस बरसावे हो रस बरसावे रस बरसावे भरी सभा में बैठ राम रंग बरसावे भरी सभा में बैठ राम रस बरसावे है कोई ऐसा सेठ राम धन बरसावे है कोई ऐसा सेठ राम धन बरसावे ना कोई मुंडे चेला चेली ना कोई मुंडे चेला चेली ना कोई मुंडे चेला चेली ना कोई मुंडे चेला चेली हो चेला चेली चेला चेली मुंडे कले जा ठेठ राम रंग बरसावे मुंडे कले जा ठेठ राम धन बरसावे है कोई ऐसा सेठ राम धन बरसावे है कोई ऐसा सेठ राम धन बरसावे ना पहिरावे कंठी माला ना पहिरावे कंठी माला ना पहिरावे कंठी माला ना पहिरावे कंठी माला वो कंठी माला कंठी माला ना मांगे कछु भेंट राम धन बरसावे ना मांगे कछु भेंट राम धन बरसावे है कोई ऐसा सेठ राम धन बरसावे है कोई ऐसा सेठ राम धन बरसावे कौड़ी पैसा छुहत नाही कौड़ी पैसा छुहत नाही कौड़ी पैसा छुहत नाही कौड़ी पैसा छुहत नाही वो छुहत नाही वो छुहत नाही दाता सबसे श्रेष्ठ राम धन बरसावे दाता सबसे श्रेष्ठ राम धन बरसावे है कोई ऐसा सेठ राम धन बरसावे है कोई ऐसा सेठ राम धन बरसावे ना कोई अपना पाव पूजावे ना कोई अपना पाव पूजावे ना कोई अपना पाव पूजावे ना कोई अपना पाव पूजावे वो पाव पूजावे वो पाव पूजावे नहीं देते मुख ऐठ राम धन बरसावे नहीं देते मुख ऐठ राम धन बरसावे है कोई ऐसा सेठ राम धन बरसावे है कोई ऐसा सेठ राम धन बरसावे संत जगत के सेठ राम धन बरसावे संत जगत के सेठ राम धन बरसावे ना कोई घर बार छुटावे ना कोई घर बार छुटावे ना कोई घर बार छुटावे ना कोई घर बार छुटावे ना कोई बदले फेंट राम धन बरसावे ना कोई बदले फेंट राम धन बरसावे है कोई ऐसा सेठ राम धन बरसावे है कोई ऐसा सेठ राम धन बरसावे ना कोई भेजे पर्वत जंगल ना कोई भेजे पर्वत जंगल ना कोई भेजे पर्वत जंगल ना कोई भेजे पर्वत जंगल वो पर्वत जंगल पर्वत जंगल भेजे हरिपुर ठेत राम धन बरसावे भेजे हरिपुर ठेत राम धन बरसावे है कोई ऐसा सेठ राम धन बरसावे है कोई ऐसा सेठ राम धन बरसावे दिल की चाह दरिद्र जगत का दिल की चाह दरिद्र जगत का दिल की चाह दरिद्र जगत का दिल की चाह दरिद्र जगत का दरिद्र जगत का दरिद्र जगत का पर रहे मटिया मेट राम धन बरसावे कर रहे मटिया मेट राम धन बरसावे है कोई ऐसा सेठ राम धन बरसावे है कोई कोई आश्रम कुटी छवावे ना कोई आश्रम कुटी छवावे ना कोई आश्रम कुटी छवावे ना कोई आश्रम कुटी छवावे कुटी छवावे कुटी छवावे महापुरुष नर श्रेष्ठ राम धन बरसावे महापुरुष नर श्रेष्ठ राम धन बरसावे है कोई ऐसा सेठ राम धन बरसावे है कोई ऐसा सेठ राम धन बरसावे केसब बरोबर गर्जन किसकी केसब बरोबर गर्जन किसकी केसब बरोबर गर्जन किसकी केसब बरोबर गर्जन किसकी हो गर्जन किसकी गर्जन किसकी सब सेठों के सेठ राम धन बरसावे सब सेठों के सेठ राम धन बरसावे है कोई ऐसा सेठ राम धन बरसावे है कोई ऐसा सेठ राम धन बरसावे बहुत जन्म के भूखे प्राणी बहुत जन्म के भूखे प्राणी बहुत जन्म के भूखे प्राणी बहुत जन्म के भूखे प्राणी वो भूखे प्राणी भूखे प्राणी भर रहे सबका पेट राम धन बरसावे भर रहे सबका पेट राम धन है कोई ऐसा सेठ राम धन बरसावे है कोई ऐसा सेठ राम धन बरसावे है कोई ऐसा सेठ राम धन